Book 2 5 5 البلدان واللغات کشورها و زبانها جان من لندن جان اهل لندن است تقع لندن في بريطانيا العظمى. لندن در انجلستان قرار دارد. هو يتكلم الانجليزية. او انگلیسی صحبت می کند. ماریا من مدرید. ماریا اهل مادرید است. تقع مدرید في اسبانيا مادريد در اسبانيا قرار دارد هي تتكلم الاسبانية او اسپانیایی صحبت می کند پیتر و مارتا من برلین پیتر و مارتا اهل برلین هستند تقع برلین في المانيا برلین در آلمان قرار دارد هل انتم تتكلمان الالمانيه هر دوی شما آلمانی صحبت می کنید لندن عاصمه لندن یک پایتخت است مدرید و برلین عاصمتان ايضا مادرید و برلین هم پایتخت هستند. العواصم کبیره و صاخبه. پایتخت ها بزرگ و پر سر و صدا هستند. تقع فرانسه فی اروپا. فرانسه در اروپا قرار دارد. تقع مصر فی افریقیا. مصر در آفریقا قرار دارد. تقع اليابان في آسيا. ژاپن در آسیا قرار دارد. تقع کانادا في امریکا الشمالية. کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد. تقع پاناما في امريكا الوسطى پاناما در امریکای مرکزی قرار دارد تقع البرازيل في امريكا الجنوبيه برزیل در امریکای جنوبی قرار دارد الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية